هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه دانی حلوان بو هنوی سپاس ببورا راسکان لکویا وابزانم هشتا خوتوها ننستوها اوتا تنها بستینی درگا کماوا بله راسکان لسر خود یارن نک وکو جارن لوانه زیر که دانی وازور لسر خود دروات اما چون که هشتا درگا کم لسری دانه خستوا تا ایست از نکد که لنا قفز ده چون که با ارزی خود ده چیت ناوی دیت دروا بلا ما کستاو تی دگاد بویا حز نکد بچیت ناو قفز کوا چون که ده ترسی درگا که لسر ده بخری ماک سکه گی زور زیرکا بله راستا بله هم راستا لیش تابتوکا بویا متمانی خوی خستوه تسر ماکس پیا من دل نیام تا استا راستا لازانید کمن دی خمنی و اوقف سوا بس دزمانی راستا توابون درگا که بکراوییتی بیلا ها؟ استا درگا که داناخم دمی سرطا راسکال لقفسکلی رابی تا هز بو نکات که بند کراو کاتیک درگای لسردادخم که کی دست دکی بداخست نی درگاه که؟ بیانی دست کم بداخست نی قفل کش ل درگاه کدوم؟ تیگیشتم. چی تر راست کال؟ برسیتا؟ هر است خواردنت بوده هنم. زورم نمایت آبم. من وادارم. باشه سپاس بویارم تی دانت. هیچ نیا. بیانی لقتاب خانه داد بینم. بیانی کم روش قطاب خانه یا؟ لأگرکا نزیگ نبی توا ده توی خود بسوتینی؟ ماکس ماکس وره ایره چی تا خیره دی؟ پیویست خواردن آماده بکم دی راسکال لیره لابا او هردم خویده خاتم اترسیه وا ایوارت باش اوانانی ایوار اماده دکی؟ بخیر بیتی و بابا دبینم زو کرایا و بله وایا بلان پیویست دوباره بگریم و چون که هنده کارم و دانی ننده خوی؟ نه دست ملای چلگه برادره کم بو کارشی کتوپر لوانه هرلوی جنانک بخوم باشا دانی لوانه درنگ بگریم و چون که کارا کم زور دخیانه هیچ نیه بابا جان قفسکی رازکالشم دید دیاره تواب و بله امشو دیخیه نو قفسکا و امشو نه چون که هشت درگا که قفل پیوانیه ده ترسم لمال در بسیتو دیسان چشمان با دروز بکاد ما ترسا بیانی قفلکی لیده دم باشا دانی تکایا زو اما بکا خود چاک دزانی اما بو او نخوشا بلام چی بکن داوکاری دروسیکان مانا بیانوشیان کارو کرده وکانی رازکالا واب زنم توش بالا نکی خود لبیر کرکم بله لبیر ما کوات زور باشه ماکس راسکال خواردن آماده ها ده جوارن ده ماکس ور جورو تانان بخوید ده خوهر لنوقف سکن آبی ما ترسا من لقل الدام ماکس تیم بگا من بوی واده کم تا راسکال رازی بکم که ایره شوینه چی خوشا بوی پیویسه هاو کاریم بکی ها؟ او ریکو یا ریکو اگر ده تیوینان بخوی او آوری ایره تیه گیشتم لحارو هادی کت تو هر جیستیم نگی و بخصی من نکی کوتای دا قفسه کم تا کرد ببی اوی خم حزیلی بکم من زور دلتان بوم تنها لبر اوی بیرم دکرده و کده بی راسکال بند بکم او راسکالی که حزیل گران و سورانی با آزادیه دبی لمو دوا بندی بکم وکو او آجلا درندانی که دخلین قفسه که و لبخچی آجلان دا من دلنیام هشتا راسکال لو نگیشتو کده بی لیستا بدوا و جیانی لنیو ام قفسه بات سر حقی تویا، بابتی لنیو دیگا که دبی بیانی زول خو حلسیم بختاب خانه هر ایستا بخواه هل نستی هولج ندیلم جوره بسیت دروا لین گرد که ها دمه بنوم آه ماکس برو دانی هل سینه اگر ایست احل نسه لپتاب خانه دعا ده کوید دی او توی ماکس استادیم امادم بیانید باش ماکس و تزانی هر نستون؟ وابزانم هشتا قفلت لدرگای قفصکه نداوا یعن لبیرت کردوا دانی دلیم خوم لی بدم تا وقت تو لقطاب خانه دوام نکوید. کاتی گرام و لقطاب خانه لی دیدم. ای تا او کات تصیل راست کرد کهی. دیخم هیلا نکیه و رنگ هرب خواهد. بو تی با پتیک نای بستی و بو اوی نتی تناو چلگ کان. بلام راست کل نتی تچلگ کانو تنها ایواران نبیت. واداب نتوانی و چلگ تری کهی مام رزای در آسمان ها او کات توشی چشیش تر دبینه و. دانی وابزانم زود اگر ریوه چون که امرو یکم روش اقتاب خانه بله راستا کواد هلگل راست کال دمین موا تا تو لقتاب خانه دا گر ریوه سپاس بابا ماکس اگل راست کال بید خورم خیراب رو با دوانه کوی خواد هلگل شوی هاوین خوش بو؟ شالاو بس آز بینا براز دانی بیبلا آزار من نداد شالاو بسا بو گلتا بکتا کندکی دانی تو هر دم لگل ام کچه بیزار کرانه یو لیا انگریان دکی او هم بیزاریان کردوم هر لبر امه یکا او بو تی او هاتوران بیانی همو تان باش بیانی توش باش مستشا پشوی همین تان کتایی هد روژانی تالاچی خویندن تان سر لنوی دستی پی کرده استاش قطابیه چی نوی تان پیدا ناسینم نایو پیام هرشا لگلی نرمونیان بنوستو لحولو کشکانی ورگرن نام پیاما خوشحالم بناسین تان پیام پیش هاتینی بو ایره لشار دجیا باوچی برای بری تازه ویستگشم دفره لنا وراستی هاوینی رابردو مالیان ها تا ایره بو ای پیام هاوری زوری نیه زگه لدانی و آرام نبید واب زانم لیم تیگه ایشتن دلی امرو آرام نهاتوا هر وکو داران درن دید باش نی قطابی لیکم روژی کرنوی قطاب خانه دواب کهوید دی پیام استاش برو دانشا بسر چاو پیام استاش دمه هر یک اکتان اویل باری پشوی همین و نوسیتی بخوینه توا لچه دست پیب کم دی شالاو تو بخوینه و ها لبیرم چوا راوی تالا چی همینت لمالاو لبیر کردوا ها شالاو نا نوسینی ارککم لبیر چوا باشا بو آرام نهات بو نزانم دا ترسن نخوش بید را چو نپجنی ورو بچین سردانی بکین بیره که جوانه سلاو بابا گرامو یا خوب خیر بیو کری خو منیش استاد دست مسر کارکم راست کن لچویا لحلانه کهیتی اه نتو دیشوینه چیتر؟ نه هر خوی چوا اوه دی استاش خدا حافظ دانی خواد لگل بابا جد ایره کسی لیه نبید بابتی نتوی لکه سلاو بخیر بیدانی پوری نرمین اما پیامه سلاو بخیر بی پیام لباری تو زورم لآرام بیستوا بو بونی و زور سپاس بو دعوت کردنی آرام بو اهنگ کتن زوری پی خوش بو پیویز با سپاس نکد پوره آرامشو که دانی هاوره ما پیم هاوره یک بول مانه اما زور باشه زورم پی خوشه هاتون تا بسیار بکم بوتی آرام امرو نهات بو بوق تاب خانه نخوشه؟ نه آرام نخوش نیه کواتا بوتی؟ لچلگه دا خری چی دروینه یا لکل باو چی؟ ها؟ لکلگه؟ پی ما بو دانی دا زانید که استاکاتی دورینه وی هنده لبرو بو مکانه كواتا لبر امهوية نهاتبو بو قتاب خانا بالي كاريجي هلايا كلي كم روجي قتاب خانا آماد النبيت انا تزانم بلام ايما ناتواني كلي كاريك بگرين اشمان بوبكا بوه كاريكان با آرام دكين بلام دورينو كاريجي اقدار قرصا كاتيجي زور اش دخانيت آرام لما راهاتوا ايا مام كاكل زوري ليكر ديسان كاربكات باوچی حزناکا کورا کیواز لقتاب خانه بیند بلام اگر برو بو مکان لما انگا کونه کینو سرما دیتو برو بو مکان دفو تیند که کل ناتر بو او کار بکاد چون که نیدتوانی به تنیا کاری دوری نو کب کاد بو هداو یرمتی لعرم کرد باشا پیان بابتی نلی سیکا او تلویه راستا سلاو آرام بخیر بی دانی استادم بابا بچم سلاو یک لدانی بکم دتوانی بچی دلتن بوین بود چون که نهات بوی بقتاب خانه دانی رنگ تاو کپاش در روشی تیرش نتوانم بچم بقتاب خانه او چی دلی؟ زور واند لی با فیرو دروات من خوم داوم لبابم کرد که کاری لگل دابکم با یارمتی دانی براست؟ بله چون که اگر لماوی او مانگ دروینه که تواونه کین او همون برو بمکانی امسال مان بهوی سرماو با تواوی لناو ده چید دوی اما چون وانکان دخوینید؟ جی بجی دکم لسالی رابردو یارمتی بابم نداوا بوی پیویست امسال قربوی بکموا من دلخوشم با یارمتی دانی بابم دانی داوای کم لیت هیا گرفته که من بوم مستاجاله باز بکا من دلنیام او کار آسانی بوده که تو یارمتیم داداد بسر چاو دتوانم منیش یارمتید بدم؟ ها؟ یارمتی من دادی؟ من دلنیام دتوانم بم کار حلسم اما محالا چون که کارک زور قرصا ارم دزانم من خوم برو بومی بخته که خوم دور موا دتوانم او بکم بلان من دو دوی لبیانی او دیم یارمتید دادم بمشي وي بيوز ناك اللقطاب خانة آمادة نبي بلام تنيا خود أزياد دادي منيش آمادة ميارمتي تان بدم من سوباسي أمهلو استتان دكم اگر بيكو كار بكين زود تاو دبين قفزك دروس كرد؟ بالي دويني لدروس كردني تاو بوم راس قال من زور بود دلتانكم با چی ارم رازی نبود تا یرمتی بدی؟ تا من دوم نکد برو اگه دتوه منیش لکارکانی مال یرمتی دادم چی؟ خواردنی ایواره بابا کت اماده دکم سپاس بلام چش دزانی؟ کارکا ازانو زو فرده بم ايه ما بس اوايا بيقو مان نازانم چون هاوکار یک تری دکن چون که هر یک لئوه ارشی گلک زوره لبر اوه آرام رازی نبو کل دوری نو یارمتی بدم اوه باشتره چون که تو توانای ام کارد نیا بابا پیام پیشنیاری کر که بیت ایره تانانی اواره من بو آماده بکا سپاسی منی پیب گیه نو بله زور سپاس خوما کارکن من دکین راز کالت خسته نو خفصه کوا دوه نو خواردن دادنیم بور راسكال Pascal. Pascal ماوی چی زور هر نالا نالی دهد وکو اوی پسیارم لیب کد با تی لمشوی نبندت کردوم با تی حولم ده بسر خوام ده زالبم که تک جمله دنجی بو تا اوم لی هاتوانه برگ گرتنم نما چون بولای و لگل خون بردم با جورکم پیام بیت شما سیگری شیب چوچی بالشکاو ده بزیتوا لگل خوی دی با تا قطاب خانه امش دبیتو هوی اوی کوا ما مستاجالا بیر لشته چی تازه بکاتوا اویش اویا که داوه لقتابیانی پول بکات اوانهی که جانداران بخیو کن لگل خویان بیان هینن بو پول بمشه وی قتابیه کانیش هر یک و جاندارکانی خویان دهینن لنیوانیش یانده دانی راسکال دهینه بمشه وی راسکال دبیتا استیره درو شاوی پولکا بابزانین لعلقی ده هاتو ده سیر دلن